potencjale dezinformacyjnym wokół tematu budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Taki też jest tytuł raportu z badania dezinformujących kont, sieci, powiązań i narracji. Autorami raportu są z Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego dr Kamil Baraniuk i Piotr Marszałek, a z NASK dr Klaudia Rosińska oraz obecna w naszym studiu Anita Kwiatkowska. Witam serdecznie w Trójce. Dzień dobry Państwu. Gościem audycji jest także Bartłomiej Derski z serwisu Wysokie Napięcie, który zajmuje się kwestiami dotyczącymi OZE. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki jest obecnie przekaz w mediach, także społecznościowych, na temat energii jądrowej? Bardzo różny. Tutaj w swoim badaniu znaleźliśmy tak naprawdę 5 różnorodnych narracji. Także z jednej strony będą to takie, które zastraszały tą przestrzeń informacyjną w sposób nawiązujący między innymi do Czarnobyla, do Fukushimy, do różnego rodzaju katastrof, ale również odwoływały się do takich aktualnych wydarzeń, czyli między innymi do wydarzeń na Ukrainie i tego, w jaki sposób Zaporowska Elektrownia Jądrowa mogłaby być rozgrywana. I tutaj w tym kontekście również straszono wybuchem, również straszono tą negatywną częścią. Nie bez przyczyny zaczynam właśnie od tej części takiej bardziej zastraszającej, właśnie, od tej, tak, która nam zastrasza tą opinię publiczną, dlatego że ona wydaje się być tą najczęstszą, najczęściej właśnie widzianą w mediach. I to potwierdzają również wcześniejsze badania, że w ten sposób tą energię jądrową postrzegamy głównie. A dlaczego temat w ogóle energetyki jądrowej tak nas rozgrzewa wszystkich? No myślę, że od dłuższego czasu staramy się ten projekt zrealizować, więc też mamy od w zasadzie kilkudziesięciu lat dyskusję o energetyce atomowej, bo przypomnę, że pod koniec PRL-u ten temat też nas rozgrzewał i duża część opozycji demokratycznej, tych środowisk takich bardziej prośrodowiskowych, lewicowych, była przeciwko, więc to było takie zderzenie w ogóle wtedy na arenie politycznej. Ten projekt został zawieszony, no i później odżywały kolejne pomysły na realizację elektrowni atomowej, więc mieliśmy też spektakularne obrazki w tym czasie z Fukushimy. To wszystko oczywiście działa na wyobraźnię ludzi. Jeżeli statystyki, wiedza naukowa do nas nie przemawiają, to przemawiają do nas takie obrazki i to się dzieje w wielu dziedzinach życia niestety. A zarzucono ten projekt właśnie po katastrofie w Czarnobylu, tak możemy wprost powiedzieć? Czarnobyl się bardzo mocno przyczynił oczywiście do tego sprzeciwu części środowisk, natomiast no, ze względów ekonomicznych przede wszystkim wówczas przerwano tą budowę. A dlaczego energetyka jądrowa jest narażona szczególnie na dezinformację? Dlaczego ten temat tak mocno rezonuje w mediach społecznościowych, tak silnie jest komentowany? Z jednej strony jest to temat bardzo trudny dla opinii publicznej, z drugiej strony narażony jest wieloma też obrazkami takimi w pamięci zbiorowej, czyli między innymi właśnie ten Czarnobyl, do którego po raz kolejny się odwołujemy. One są bardzo trudne ze względów takich ścisłych. Natomiast również jest to temat taki nośny medialnie. Może nie w tym momencie, ale on za chwilę może powrócić. Za chwilę możemy spotkać się z kolejną dezinformacją w tym zakresie. A jaki jest obraz elektrowni jądrowych, czy ich budowa w ogóle w obliczu dezinformacji? Pan jako specjalista z tej branży no, spotyka się ciągle właśnie z takimi narracjami dezinformującymi. Jakie są te główne przekazy? Clue to jest zagrożenie katastrofą, tak? Często mówimy o wybuchu. Prawdopodobieństwo jego jest mikroskopijne, tak? To jest bardzo bezpieczna technologia, ale oczywiście to jest główny argument, że można mieć do czynienia z wybuchem, ze skażeniem radioaktywnym, że to jest zagrożenie, które może mieć potencjalnie ogromną skalę, ogromne konsekwencje. I oczywiście ryzyko istnieje, jest mikroskopijne i robimy wszystko, aby brać je pod uwagę i go unikać. Natomiast tutaj by się posypały komentarze od razu, gdyby to był tekst w internecie, zagrożenie mikroskopijne, prawda? To chyba ten temat, który najbardziej rozgrzewa internautów, czyli to zagrożenie katastrofą nuklearną. No bo też musimy powiedzieć sobie jasno, że nigdy żadnej katastrofy nie jesteśmy w stanie uniknąć na 100%, tak? Jesteśmy w stanie jej uniknąć na 99,99999 i tak. Ale zawsze może coś pójść nie tak, tak, zawsze coś tak może pójść nie tak, natomiast mamy tak wiele barier w nowych elektrowniach atomowych, co zresztą też no, przekłada się na ich koszt, one są po prostu teraz droższe, ale mamy tak wiele barier i zabezpieczeń, także pasywnych, niewymagających reakcji człowieka, że naprawdę możemy uznawać tą technologię za ekstremalnie wręcz bezpieczną w dzisiejszych czasach. W porównaniu z innymi też bezpieczną dla środowiska. Te potencjalnie zaangażowane w dezinformację tematy właśnie na temat energetyki jądrowej, to propagowane głównie w mediach społecznościowych, nie tylko te zastraszające, to jest jeden tylko z wątków. Tak, wykryliśmy również 4 inne takie większe typy, między innymi to było właśnie to, o czym tutaj przed chwilą mówiliśmy, czyli takie pozornie ekologiczne, takie, które powiedziałyby, że w jakiś sposób inna technologia jest bardziej bezpieczna, które używały jakichś zafałszowanych danych w stosunku na przykład do OZE, porównując obie między sobą i żyjąc w jakimś takim manipulacyjnym kontekście pomiędzy nimi. Także to z jednej strony, z drugiej taka, która gdzieś myślę, że najsilniej będzie oddziaływała za chwilę, to jest ta, która mówi bardziej o ekonomii, o tym, na ile nasze zasoby pozwalają nam zbudować taką elektrownię. Czyli tutaj po pierwsze mówi się o tym, że nie mamy, fałszywie mówi się, że nie mamy żadnych ekspertów, na przykład w związku z tym nie mamy specjalistów, którzy byliby w stanie to zaprojektować i właśnie bezkolizyjnie utrzymywać tą elektrownię. Ale przecież buduje się na świecie, no choćby tu słyszymy w Polsce przykłady z Korei czy ze Stanów Zjednoczonych, prawda? To najwięksi gracze, którzy są brani pod uwagę, jeśli chodzi o lokalizację w Polsce. Przy tych zasobach również i ta finansowa kwestia bardzo silnie się pojawiała, także myślę, że ostatecznie to właśnie te finanse i to zakłamywanie w kwestii tego, na ile Polskę stać na tą inwestycję, a na ile nie, być może to będzie miało taki duży trzon, ale tutaj powracając jeszcze właśnie kolejną narracją, o której rozmawialiśmy, no to właśnie jest polaryzacyjna i na arenie międzynarodowej. I tutaj nie był wskazany jeden gracz, wobec którego ta dezinformacja widniała. Tutaj zarówno to były narracje o charakterze antyamerykańskim, antykoreańskim, antyniemieckim, antyeuropejskim. Czyli jest przeciwnik, ale nie jest zdefiniowany. Jak najbardziej. I tutaj w związku z tą dezinformacją mówiło się o tym, że te państwa mają znacznie większe korzyści, a Polska nie osiągnie żadnych korzyści w związku z tą budową. Także to jest też jedna z takich narracji. No i oczywiście pojawiały nam się również taka piąta kategoria, czyli politycznych, ale tutaj nawet co ciekawe, nie powiedziałabym o jakiej walce pomiędzy opozycją a popierającymi rządzących ówczesnych. To też było oczywiście, ale w bardzo małej grupie. Tutaj raczej powiedziałabym o tym, że ta strona była skierowana antypaństwowo. Ona mówiła o tym, że Polska nie jest zdolna, że nie ma takiej sprawczości w ogóle w niej i nawet przywoływano tutaj kontekst PRL-u, w którym mówiono, że więcej inwestycji wówczas było w Polsce i że wówczas być może specjaliści byliby zdolni, obecnie nie są. Także kto by nie rządził, i tak nie wybudujemy, tak? Bo raz, że nas nie stać, a dwa, że nie mamy tej mocy sprawczej sami w sobie. Dlaczego są niebezpieczne takie narracje? Jeśli branża czyta takie teksty w mediach społecznościowych czy w internecie, to jak może się przed tym bronić? Ja może zacznę od tego, że widzimy na badaniach między innymi CBOS-u, że w społeczeństwie ta akceptacja dla budowy elektrowni jądrowej wzrosła i to wzrosła bardzo mocno za sprawą właśnie kampanii informacyjnych, informowania społeczeństwa o tym, czym w zasadzie jest ta technologia, ale już ten odsetek osób, które zgodziły się na to, pytane o to, czy zgodziłyby się na to, żeby budowę elektrowni jądrowej w ich okolicy przeprowadzić, to już ten odsetek... To sąsiedztwo elektrowni atomowej. Ten odsetek już był znacznie niższy. Mhm. I właśnie ta dychotomia pomiędzy tymi dwoma grupami wskazuje na to, że jest to miejsce, niestety, ta luka wiedzy, które będzie wykorzystywane przez dezinformatorów. I też należy pamiętać o tym, że tak wysokie poparcie dla elektrowni to atomowych. Teraz ile to jest? Około 52%, tak? Nawet mówi się o 90%, które... Ale w tej okolicy najbliższej. W tej okolicy najbliższej, tak, około między 50 a 70 nawet, w zależności, które lata i w jaki sposób patrzymy na te dane. Natomiast należy pamiętać o tym, że to zaufanie społeczne nie jest dane raz na zawsze. Ono może być właśnie wykorzystywane przez dezinformatorów i może niestety obniżyć się. No tak było po Fukushimie, prawda? Po 2011 roku to wyraźnie spadło, już nie odnawiając tych wątków Czarnobyla z 1986 roku, ale to też się pojawiło, prawda, w tym kontekście. Budowa czy sama lokalizacja elektrowni jądrowej przedstawiana jest jako niepotrzebna i szkodliwa inwestycja, czyli ta narracja pozornie ekologiczna. Czy tak jest rzeczywiście? O tym z naszymi gośćmi porozmawiam już za chwilę. Proszę zostać z nami. News albo Fake News. Ja przypomnę, w naszym studiu Anita Kwiatkowska, ekspertka z NASK, i Bartłomiej Derski z serwisu Wysokie Napięcie. No właśnie, ta pozornie ekologiczna narracja. Czy rzeczywiście inwestycja jest niepotrzebna i szkodliwa? To jest jedna z technologii, które mogą sprawić, że nasza energetyka będzie mniej emisyjna, że ceny energii hurtowe nam spadną, bo tak będzie działać elektrownia atomowa. Czy ona jest potrzebna, czy nie, to jest pewnie niełatwe pytanie, ponieważ będzie zależeć od tego, jak inne technologie będą nam się rozwijać, na przykład technologie baterii elektrochemicznych, technologie wodorowe, bo na pewno potrzebujemy dużo czystej energii i to może być zarówno energia z farm wiatrowych, fotowoltaicznych, elektrowni wodnych i do tego magazyny właśnie bateryjne, czy elektrownie szczytowo-pompowe, czy magazynowanie wodoru albo zielonego metanu choćby. Czy również to może być elektrownia atomowa i energetyka atomowa. Ona także emituje mikroskopijne ilości, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały cykl budowy tej elektrowni i pracy tej elektrowni, to mikroskopijne ilości dwutlenku węgla. Oczywiście pozostaje nam temat zagospodarowania odpadów promieniotwórczych po pracy tej elektrowni. To też temat fake newsów. I oczywiście to jest temat, którym dzisiaj świat pracuje, żeby go zaadresować. Mamy pierwsze składowisko, które powstało w Finlandii i ono jest przygotowane na to, aby wypalone paliwo tam składować na tysiące lat. Jest bardzo bezpieczne, ale no, skala wyzwania jest oczywiście tutaj nie do przecenienia, ale też podczas pracy elektrowni atomowej odkłada się pieniądze na taki fundusz, który ma sfinansować budowę takiego składowiska, więc to też nie jest tak, że zostawiamy całkowicie ten temat kolejnym pokoleniom. Pewnie można by długo dyskutować, czy to jest niezbędny element, czy poradzimy sobie bez niego. Jeżeli nie chcemy się zakładać o to, to oczywiście możemy kontynuować inwestycje w elektrownię atomową, która będzie jednym z elementów tego przyszłego systemu, dostarczającą jakiś procent, kilkanaście procent na przykład energii do systemu, bo tak mniej więcej te plany na dzisiaj nam wyglądają. Pewnie kluczowe jest po prostu znalezienie finansowania dla tej elektrowni i zaangażowanie kapitału, który będzie w stanie sfinansować tą bardzo kapitałochłonną inwestycję, która później na etapie pracy jest już relatywnie tania. No więc... bo te koszty rozkładają się, prawda? Dokładnie. Długofalowo na kilkadziesiąt lat. No właśnie wrócę do tej narracji ekonomicznej, bo też o tym mówimy. Elektrownia jądrowa, czy ten temat pojawia się jeszcze na etapie planowanej lokalizacji, czy w ogóle budowy jako nieopłacalna inwestycja? Czyli ta narracja ekonomiczna, to ta narracja jest bardzo silna? To jest jedna z takich z głównych tutaj występujących, o których mówiliśmy, ale przewiduję, że ona będzie jeszcze silniejsza w przyszłości. Także ta perspektywa właśnie ekonomiczna, finansowa może być tą, w którą dezinformator uderzy ponownie. Ale tutaj chciałam w tym momencie do nieco innego elementu nawiązać, do tego, że my w badaniu próbowaliśmy także pokazać siatki powiązań osób, które w ogóle rozmawiają nie tylko dezinformacyjnie, ale w ogóle, które rozmawiają na temat elektrowni jądrowej w Polsce. I co zobaczyliśmy? Na olbrzymich zbiorach danych zobaczyliśmy te bańki informacyjne. Mhm. Te, o których wszyscy mówią, że są, nikt je nie widział. My je zobaczyliśmy na danych i państwo też mogą na różnych grafach w tym raporcie je zobaczyć. O tym, w jaki sposób eksperci i różne branżowe instytucje rozmawiały na ten temat i tak naprawdę używały swoich hashtagów, odwoływały się do siebie, bardzo licznie zresztą odwoływały się, ale tylko w tej swojej grupie. I tak samo robiły na przykład grupy kont anonimowych, które właśnie siały dezinformację. Boty, one też, cyborgi. Jak najbardziej, one też nie chciały wchodzić w rozmowę z tamtymi grupami. Dodatkowo mieliśmy kilka jeszcze innych grup niezwiązanych już bezpośrednio tak branżowo i też widzieliśmy, że one funkcjonują same dla siebie. Czyli jeżeli ten użytkownik, ten nasz odbiorca jest w którejś tej bańce, on nie zobaczy, że jest ta inna, że jest ta profesjonalna, ta ekspercka, i te rozmowy, które tu dzisiaj prowadzimy, również trudno, aby do niego w tych innych bańkach dotarły. Jakub Wiech, jako pierwszy podawany, retweetowany ekspert. No właśnie, może tu okazja, byśmy się zastanowili, kim są autorzy analizowanych przez państwa wpisów. No to jest ciekawe, pani się uśmiecha. Ja się uśmiecham, bo chciałabym jakby oddzielić tutaj właśnie tę kwestię eksperckości i branży i tych grup, o których powiedziałam w tym momencie. My w dalszej części tego badania skupiliśmy się na tych dezinformacyjnych przekazach i tam już konkretne konta, które propagowały te narracje, próbowaliśmy jakoś zaszeregować i tutaj wyszły nam nie tylko te boty, cyborgi, które widzieliśmy na stronach, gdy wejdzie się na to konto, że co minutę tam na dobrą sprawę jakiś komentarz wpada, jakiś retweet, jakiś repost. No to fizycznie nawet nie jest to możliwe. Fizycznie, prawda? Absolutnie nie jest to możliwe, do tego 24 godziny na dobę, więc widać, no nie jest to możliwe, aby to było ludzkie zaangażowanie, ale z drugiej strony takich twórców narracji, czyli te osoby, które wyodrębniliśmy, że one faktycznie te fałszywe twierdzenia, różne manipulacyjne treści tworzą jako pierwsze i wysyłają je do sieci, które potem są właśnie retweetowane, udostępniane ponownie. To była grupa mniej więcej 1/3 w stosunku do tych wszystkich innych. Mhm. W tych pozostałych znajdowali się również stronniczy komentatorzy i trolle. Cienka jest granica pomiędzy tymi dwoma czasami, dlatego że nie zawsze troll będzie używał tylko i wyłącznie wyzwisk, obelg, wulgaryzmów, a z drugiej strony ta grupa stronniczych komentatorów, czyli takich powiedzmy bardziej zachowawczych, ale jednak próbujących w jakąś stronę właśnie nakłonić tego odbiorcę, że ta osoba ma rację, tutaj ta granica była dość cienka, ale to była zdecydowana większość i ona bardzo górowała nad tymi osobami, które właśnie tworzą tą dezinformację. To znaczy, że znacznie częściej, dlatego też mówimy tutaj o potencjale do dezinformacji, nie tyle o dezinformacji samej w sobie, czyli takim fałszywym twierdzeniu od początku do końca, że już to padło, że mamy na to dane i że możemy wprost powiedzieć, nie, tak nie jest. Ale bardzo duża grupa z tego, o czym tutaj mówimy, to były takie rzeczy, które miały ten potencjał dezinformacyjny, mhm. które opierały się na właśnie tych fałszywych założeniach, ale ukrywały je pod płaszczykiem opinii, pod płaszczykiem spekulacji, pod płaszczykiem dlaczego? Nie wiadomo, też takich pytań, prawda? Tak, pytań, aby trudniej je było też usunąć. No właśnie, które mogą nas kierować do ulegania tej dezinformacji. A myślę, że pan zajmujący się fachowo OZE również potwierdzi, że kluczowe w tym momencie, jeśli chodzi o planowane budowy elektrowni, jest to budowanie zaufania w społeczeństwie, opieranie debaty publicznej o te prawdziwe informacje, szczególnie na tematy tak ważne, wrażliwe jak bezpieczeństwo czy energetyka. O, zdecydowanie tak. Zresztą to i OZE, i elektromobilność ostatnimi czasy także jest takim elementem bardzo dużego zaangażowania dezinformacji i instytucji, osób, którym na tej dezinformacji zależy. Obserwowaliśmy to przez lata w przypadku farm wiatrowych. Tam mieliśmy podnoszone bardzo wiele elementów, które w rzeczywistości są marginalne. Mieliśmy tam podnoszone temat infradźwięków, tak? Podczas gdy żadne profesjonalne badania naukowe, żadne periodyki naukowe na świecie nie potwierdzały, że to jest problem na skalę, jaki był podnoszony przez przeciwników farm wiatrowych. No właśnie i na takich badaniach, na takich analizach powinniśmy opierać swoje opinie, jeśli już próbujemy je wyrazić w internecie, prawda? Nie udostępniając inne wpisy. Tylko mało kto z nas ma czas, chęci i w ogóle też jest przygotowany do tego, aby czytać Lanceta na przykład, mhm. tak? Więc musimy polegać wówczas na mediach, których dziennikarze coraz rzadziej, żałuję, patrząc na to, jak wygląda obraz polskich mediów, coraz rzadziej czytają tego typu źródłowe artykuły w periodykach naukowych. Coraz częściej raczej tłumaczą już anglojęzyczne artykuły na ten temat, ale to i tak jest już lepszy kierunek niż bazowanie na takiej grupie artykułów, która wydaje mi się, że zyskuje dużą popularność, czyli grupie artykułów, filmów, bo to też jest YouTube i wszystkie inne te platformy z nagraniami, które pod takim płaszczykiem, że proszę bardzo, my tu ujawniamy prawdę, tak? Pokazujemy, jaki jest naprawdę. Że ktoś ukrywa przed nami. Im bardziej ktoś powtarza, że to tak naprawdę jest, tym częściej jest dokładnie odwrotnie, tak? Bo on mówi, że to tak jest naprawdę, że ci naukowcy to w ogóle to ukrywają przed nami, tak? I mamy, w ogóle jesteśmy sterowani po prostu przez rząd wszechświatowy. I niestety to jest dość czy zyskujące na popularności w Polsce, w Stanach Zjednoczonych zresztą mamy podobne trendy, mam wrażenie. Więc rzeczywiście wyjście z tej swojej bańki, dotarcie do tej bańki bardziej profesjonalnej, naukowej, mogłoby być zbawienne, tylko większość z nas dobrze się czuje w takiej bańce dezinformacyjnej, bo tam spotyka innych ludzi, którzy myślą podobnie, więc się w zasadzie jest super, jest komfortowo, bo jesteśmy wszyscy razem i wszyscy razem mówimy, że nie wiem, te wiatraki, czy te auto elektryczne, czy ten atom, to jest zło wcielone. Ad vocem przy kilku dezinformacyjnych treściach, które widzieliśmy również w komentarzach takie wpisy, podaj źródło na dane, o których mówisz. Nigdy oczywiście te źródła nie padały, bo jeżeli padały te liczby i jeżeli uznaliśmy je tak za dezinformacyjne, fałszywe, no to one nie wiadomo, prawda, skąd pochodzą, ale bardzo mnie cieszy, że gdzieś pojedyncze głosy już się pojawiały, które próbowały właśnie jakoś przebić się i pytać nawet oddolnie ze swojego prywatnego konta, skąd masz te dane, pokaż, i oczywiście te odpowiedzi zostawały bez żadnego pokrycia. Jakie są zagrożenia związane z potencjalną dezinformacją w dyskusji na temat energetyki jądrowej? Ciąg dalszy naszej rozmowy za chwilę. Proszę zostać z nami. News albo fake news. I chociaż poparcie dla budowy elektrowni atomowych w ostatnich latach wyraźnie wzrosło, to debata na temat energetyki jądrowej nadal jest zagrożona dezinformacją, a twórcy fałszywych narracji najczęściej próbują zastraszać odbiorców mediów, o czym mówiliśmy przed chwilą, zastraszać wizją awarii czy katastrofy, przekonywać, że budowa nie jest w interesie Polski, a zagranicznych sił politycznych czy obcych państw. O tym mówiliśmy, no a teraz rozmawiamy o potencjale dezinformacyjnym wokół tematu budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Przypomnę, w naszym studiu Anita Kwiatkowska, ekspertka NASK, i Bartłomiej Derski z serwisu Wysokie Napięcie. Mówiliśmy o tych narracjach ekonomicznych, zastraszających. No, temat energetyki jądrowej jest szeroko omawiany w środkach społecznego przekazu, wzbudzając zainteresowanie przedstawicieli wielu dziedzin. Debaty oparte są o troskę o środowisko, krążą wokół dwóch argumentów. Pierwszy, który znalazłem, to korzyści płynących z energetyki jądrowej jako sposobu na łagodzenie zmian klimatycznych. No, a drugi to akcentuje obawy związane z potencjalną katastrofą czy skażeniem środowiska odpadami nuklearnymi, czyli przypadki Czarnobyla i Fukushimy. Oba te argumenty można, no nie wiem czy powiedzieć złagodzić, ale obalić naukowo. Co eksperci na to? No, nauka generalnie potwierdza to, że energetyka atomowa jest ekologiczna, jeżeli mówimy o emisji dwutlenku węgla czy innych gazów cieplarnianych. Właściwie na etapie budowy przede wszystkim pojawiają nam się, czyli emisje związane z produkcją cementu na przykład. Później tam, żeby podgrzać tą wodę, która zamienia się w parę i napędza turbiny parowe, tam nie wykorzystujemy paliw kopalnych, więc niczego nie spalamy, nie emitujemy w związku z tym do atmosfery CO2. A wcześniej nie wydobywamy tych paliw kopalnych, prawda? Dokładnie, tak. Tylko wykorzystujemy uran, który... I to jeszcze bardzo niewielkiej ilości tego uranu, bo rozszczepianie jąder atomu generuje gigantyczne ilości energii. Tak więc przy relatywnie małym wykorzystaniu paliwa atomowego jesteśmy w stanie bardzo dużej ilości energii produkować. Tutaj jakby nie ma wielkich wątpliwości co do emisyjności tej elektrowni, jeżeli oczywiście ona będzie działać przez długi czas, no bo ten rachunek na początku musi się nam spłacić, czyli ta budowa, wylanie dużej ilości cementu po prostu musi nam się spłacić, ale tak dzisiaj... Tak jak ten ślad węglowy rozkłada się na kilkadziesiąt lat. Dokładnie, prawda? Tak, ale dzisiaj mamy bardzo pozytywne efekty działania elektrowni, które mają już po 50-60 lat, one wciąż są w stanie dostarczać nam energię, czy ich okres żywotności jest wydłużany, więc to bardzo dobrze wróży tej technologii pod tym kątem. No i później temat odpadów radioaktywnych. Mamy tutaj kilka poziomów radioaktywności. My dzisiaj sobie radzimy z odpadami radioaktywnymi, bo my dzisiaj w Polsce mamy odpady radioaktywne. Mamy po pierwsze reaktor doświadczalny Maria, który właściwie nawet dzisiaj w dużej mierze nie jest już doświadczalnym reaktorem, tylko on jest reaktorem działającym na potrzeby medycyny i generuje jakąś ilość odpadów, z którymi sobie radzimy. Mamy składowisko w Różanie. Teraz szukamy lokalizacji, czy będziemy budować kolejne składowisko takich odpadów krótko-średnioterminowych, gdzie ten czas rozpadu jest do bezpiecznego poziomu radioaktywności jest po prostu krótszy. I w przyszłości będziemy musieli sobie poradzić z wypalonym paliwem. Dzisiaj z reaktora Maria my tego paliwa nie przechowujemy w Polsce. W przyszłości będziemy musieli przechowywać to z elektrowni atomowej. No i będziemy musieli zbudować takie składowisko wieczyste odpadów radioaktywnych na dziesiątki tysięcy lat, chyba że rozwinie nam się kolejna technologia elektrowni atomowych, która może sobie poradzić z tym paliwem, bo właściwie podczas pracy takiej klasycznej elektrowni, którą chcemy w Polsce zbudować, wykorzystujemy tylko kilka procent tej energii zgromadzonej w przerobionym uranie. No tutaj też mówimy o innym modelu elektrowni, prawda? O tych modułowych SMR-ach, mniejszych, rozmieszczonych w różnych lokalizacjach kraju. Nie jednej wielkiej, gigantycznej, co nam się kojarzy jednoznacznie Żarnowiec, kropka. No tak, jeżeli mówimy o tej technologii, bo dzisiaj na stole mam właściwie i takie SMR-y, i tą klasyczną dużą elektrownię. Wszystkie są w tej grupie elektrowni, które zużywają tylko część tego paliwa. Pracujemy nad technologią, która może zużywać tą resztę paliwa, też skracając znacząco ten okres rozpadu wypalonego paliwa do bezpiecznego poziomu, więc to też możliwe, że jeżeli rzeczywiście globalnie kładlibyśmy dużo większy nacisk na rozwój energetyki atomowej, to mielibyśmy też większe sukcesy, szybszy postęp technologiczny, taki jaki widzieliśmy w latach 70. czy 80. jeszcze do początku tych lat w energetyce atomowej. To się może powtórzyć potencjalnie, jeżeli nie tylko Polska, nie tylko pojedyncze państwa, ale globalnie dużo większa część grupy najbogatszych państw postawiłaby na energetykę atomową. No i poparcie społeczne też właśnie zastanawiam się, dlaczego mimo to wciąż energetyka jądrowa pozostaje obszarem, w którym opinia publiczna jest wyraźnie niedoinformowana. Według raportu Fundacji Digital Poland, zarówno w raporcie z 2022, jak i 2024 roku, połowa badanych uznała za prawdziwe przynajmniej jedno fałszywe stwierdzenie, co stanowiło najwyższy wynik na tle innych obszarów tematycznych. Brak nam wiedzy na ten temat, może umiejętności weryfikowania nieprawdziwych informacji? Może jedno i drugie, a może drugie wynika z pierwszego? Drugie wynika z pierwszego. No po pierwsze jest to trudny temat. Mało kto z nas tak ściśle będzie podchodził i rozumiał od podszewki, ale ku temu właśnie są kampanie informacyjne, aby wytłumaczyć społeczeństwu, pokazać w jaki sposób one funkcjonują, w jaki sposób będzie przebiegała budowa i tak dalej, i tak dalej. Ale po drugie mamy, jak najbardziej wynika to też z kwestii edukacji, z tego, że nagle otrzymaliśmy media społecznościowe, w których wszyscy mamy dostęp tych danych, tych informacji i dezinformacji jest bardzo dużo szerzących się. Nie mamy jeszcze takich kompetencji medialnych. Bardzo się cieszę, w poprzedniej części mówiłam optymistycznie o tej części, że jednak czasem zapytujemy o te źródła i właśnie to powinniśmy robić, ale dalej jest kwestia na przykład anonimowych kont. Osób, które, i to zobaczyliśmy, że mniej więcej połowa, mogę zakładać nawet do 80-90% tych dezinformacyjnych treści pochodziło z kont anonimowych. Z kont osób, które ukrywały się pod, albo pod po prostu pseudonimem, albo ukrywały się pod jakąś osobą, podszywały się pod nią. Więc jeżeli tak duża grupa to są te anonimowe źródła i konta, to dlaczego one mają tak duże zasięgi? Dlaczego one mają tak duże wyświetlenia? Myślę, że to jest też bardzo duża tutaj rola, ten element właśnie do zauważenia i do podważania słów, tym bardziej takich osób, które no swoim własnym imieniem i nazwiskiem nie są się w stanie pod tym podpisać, tylko używają ku temu pseudonimów. Także tym bardziej nie ufajmy takim kontom. To też nasza rola do edukacji, prawda? Żebyśmy nie udostępniali. Jeśli już coś czytamy, no to może świadomie bądź nie przykładamy też rękę do tej dezinformacji, bo tak to rozumiem. Jak najbardziej kwestia rozpowszechniania tego, że udostępniamy dalej. To się wydaje nic, to jest jeden klik. Po prostu podajemy dalej, gdzieś tam dajemy lajka, przesyłamy znajomym i wydaje nam się, że przecież to nic nie znaczy. Ale jeżeli odnotowujemy to potem w tysiącach, dziesiątkach tysięcy, setkach tysięcy, to ta dezinformacja, te fałszywe twierdzenie, one nabierają ruchu. Także spójrzmy najpierw, zastanówmy się, tym bardziej, im sprawa jest bardziej emocjonalna, im bardziej próbuje być sensacyjna, wywołać w nas strach, tak jak tutaj mówiliśmy, albo w jakiś sposób gniew, złość, na któreś z tych emocji bardzo szczególnie widzimy, że zwraca uwagę, to w tym momencie powstrzymajmy się, przemyślmy jeszcze raz tą sytuację, czy na pewno chcemy udostępniać, czy na pewno chcemy swoim nazwiskiem promować tego dezinformatora. Tu niestety to powiedzenie, że kłamstwo okrąży ziemię, zanim prawda założy buty, jest bardzo często spotykane, bo jestem autorem wielu artykułów, które walczyły z mitami na temat różnych elementów związanych z elektroenergetyką. I gdy dochodzi do jakiegoś zdarzenia, tak, to ja już widzę tutaj teksty czy jakieś wpisy w mediach społecznościowych, które intuicyjnie widzę, że prawdopodobnie nie są prawdziwe. Już tylko dezinformatorzy przebierają nogami. Tak, tylko że mi weryfikacja tego zajmie pewnie 1-2 dni, żeby dotrzeć do źródeł informacji, którym można zaufać, żeby jeszcze sprawdzić kilka tych źródeł informacji, więc ten artykuł ukaże się po 2-3 dniach, kiedy już te właśnie nacechowane emocje bardzo opadną, emocjonalnie tak. Wpisy, teksty się przewiną, nieprawdziwe niestety, i dopiero później wkraczają te artykuły, które tłumaczą, jak to wygląda w rzeczywistości, bazując na wiedzy naukowej, wiedzy eksperckiej. Ale wiemy, że Dementi też nie ma takich zasięgów, prawda, jak pierwotny artykuł. News albo fake news. Przypomnę, w naszym studiu Anita Kwiatkowska, ekspertka NASK, i Bartłomiej Derski z serwisu Wysokie Napięcie. Po rosyjskim ataku m.in. na zaporowską elektrownię atomową w Ukrainie, w polskiej infosferze pojawiła się, czy wciąż jest obecna, dezinformacja o występowaniu możliwego promieniowania i konieczności zaopatrzenia się w płyn Lugola. To oczywiście fałszywe informacje, przestrzegamy. Płynu Lugola nie należy przyjmować nawet, jak to się mówi, na wszelki wypadek. Ale staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo ta dezinformacja właśnie po rosyjskich atakach na elektrownie atomowe zmieniła naszą świadomość na temat rzekomych zagrożeń. Ja nie wiem, czy zmieniła, może bardziej rozwinęła i dodała nowe zagrożenia, i to ewidentnie przytaczając kontekst zaporowskiej elektrowni. Tutaj czasami nawet po przecinku było wymieniane, czy chcecie, aby było tak samo jak tutaj, tak samo jak w Czarnobylu, tak samo jak w Fukushimie. Więc stała się jednym z takich, no jeszcze prawda nie doszło absolutnie do niczego, a już ten dezinformator na tym budował właśnie ten wątek zastraszania, czyli coś, czego najbardziej się boimy, co wpływa na nasze emocje, co pamiętamy. Czyli ten wytrych ciągle się pojawia, tak? Bo zresztą słowo czy hashtag Czarnobyl był tym głównym. No właśnie, wciąż widać, że w społeczeństwie, w pamięci społeczeństwa to pojęcie rezonuje i ono faktycznie jest obecne. Dlatego też dezinformator o tym wie i wykorzystuje właśnie te pojedyncze wątki w tych celach. Jak się to ma z naszą świadomością na temat rzekomych zagrożeń? No paradoksalnie, jak spojrzymy na sytuację, jaka ma miejsce na Ukrainie, czyli kolejny rok toczącej się wojny, to akurat można powiedzieć, że pozytywnie dla technologii atomowej żadna z elektrowni atomowych nie została uszkodzona. Oczywiście tam mieliśmy do czynienia z uszkodzeniami jakichś budynków towarzyszących i tak dalej, natomiast nigdy nie doszło do uszkodzenia obudowy reaktora i realnego zagrożenia. Ale chodziło bardziej o granie emocjami, prawda? O takie wyczekiwanie, niepewność. To jest jakiś obiekt militarny, który rzeczywiście można by zapewne uszkodzić. Nowsze elektrownie są przygotowane na ataki rakietowe czy na uderzenie samolotu pasażerskiego w obudowę reaktora. Te starsze nie były przygotowywane na tego typu zagrożenia. Oczywiście nic nie jest jakby odporne na uderzenia kilku rakiet, jedna po drugiej. Tym bardziej tutaj tak naprawdę Rosja mogłaby zniszczyć tą infrastrukturę, a tego nie zrobiła. Bo też widać, że możemy bardzo wiele złego powiedzieć o Rosji, która jest agresorem w tej wojnie, to rosyjskie wojska się jakąś nutką odpowiedzialności się wykazują w postaci tego, że nie niszczą tej infrastruktury. No, niektórzy eksperci mówią, że to właśnie samo granie tymi emocjami, tą niepewnością, trzymanie jakby w szachu tej części świata, tak, jest ważniejsze niż samo dojście do tego najgorszego. Mhm. To mówimy o polityce międzynarodowej, ale także atom, a polityka nasza, krajowa, ale nie tylko. Większość wpisów w mediach społecznościowych, niezależnie od sympatii politycznych, popiera budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Ten negatywny wydźwięk, myślę, jest skierowany raczej wobec braku podejmowania szybkich działań w tej kwestii, a nie w stosunku do samego powstania. No właśnie, to też bańka informacyjna, w której nie wolno się zamknąć. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy szukać źródeł informacji, sięgać do profesjonalnych wydawnictw, bazować na danych, co nie jest zbyt popularne, bo opinie dużo łatwiej się głosi, niż jest się w stanie to przedstawić na konkretnych faktach, liczbach, danych. To jest to, co ja zawsze proszę w dyskusjach, które gdzieś tam toczę w mediach społecznościowych, że okej, rozumiem, jakby, że się nie zgadzasz z tym, co ja napisałem, natomiast mój artykuł bazuje na danych, więc pokaż swoje, z przyjemnością się w nie zagłębię, porównam. Równie wiarygodne kontrargumenty, prawda? Tak, a niestety tego przede wszystkim nam brakuje. No, brakuje nam czasu też na sprawdzanie pewnie tych informacji, bo łatwiej nam się skroluje, coś tam polajkuje, poda dalej i przeskroluje się dalej do jakiegoś innego wątku i dzięki temu można być w jeden wieczór, skrolując telefon, ekspertem od 10 różnych zagadnień. No, ale to wszystko ślizgamy się po powierzchni, prawda? Gdybyśmy chcieli dokładnie wniknąć tak dalej w artykuł niż tylko sam tytuł albo chociaż lead, no to na pewno byśmy mniej ulegali tej dezinformacji. No, zresztą te wątki są też łączone. Wcześniej wspomnieliśmy o elektrowniach, o farmach wiatrowych. To też takie ciekawe połączenie zauważyłem w ubiegłym tygodniu niedaleko Koszalina. Spaliła się 140-metrowa turbina. Mimo, że doszło do awarii technicznej i w tym zdarzeniu wykluczono udział osób trzecich, i tak w sieci pojawiło się mnóstwo przekazów dezinformacyjnych. No i od razu przy tej okazji też został przywołany pożar wiatraka z 2017 roku. Przypomnę, nieopodal elektrowni atomowej w Kyushu, blisko 60-metrowa turbina wiatrowa zajęła się ogniem. Była ona zlokalizowana w odległości ledwie 700 metrów od elektrowni atomowej, co znacznie utrudniało akcję gaśniczą. Jak się nie dać zatem takim narracjom, bo tu połączenie kilku wątków i skomplikowanie tego, nie wiem, manipulacji czy kłamstwa wprost. No myślę, że może nie tyle kłamstwa, bo do obu zdarzeń doszło. Co takiego rzeczywiście, to się ładnie też nazywa cherry picking, czyli wybieranie jakichś wątków i obudowywanie wokół nich tej narracji. Do pożarów urządzeń elektrycznych dochodzi regularnie. Statystycznie rzecz biorąc, co godzinę w Polsce dochodzi do pożaru budynku na przykład mieszkalnego i większość z tych przypadków to jest pożar związany z instalacją elektryczną. Tutaj mamy do czynienia z technologią, z którą nikt nie walczy, czyli elektryczność jako taka, więc nikt nie mówi, że ta elektryczność jest niebezpieczna. Taka narracja była 100 lat temu, pojawiała się, o dziwo nie była tak powszechna, jak można by sobie wyobrażać, ale też się pojawiała, że no po prostu elektryczność jest niebezpieczna, więc nie stawiajmy na tą technologię, tylko zostańmy przy tych lampach naftowych, bo one są, no też co prawda jak trochę pożarów jest, ale już się z tymi pożarami jakby się już do nich przyzwyczailiśmy. Tak, gdybyśmy się chcieli przenieść z tych czasów przed Edisona do obecnych, no to teraz mamy podobną narrację, myślę, do wiatraków na przykład. Do wiatraków, tak, do tych wspomnianych samochodów elektrycznych to jest dokładnie to samo, bo znowu, takie sytuacje się zdarzają, natomiast... I technologii też nie znamy aż tak bardzo, tak? Dokładnie. Kiedy mówimy o pożarze na przykład samochodu spalinowego, to mamy ich 8 tysięcy w roku. Nie jesteśmy w stanie pisać czy czytać artykułów raz na godzinę o pożarze jakiegoś samochodu spalinowego. No, tak, ale natomiast... elektryk jak się zapali. Ale elektryków pali się 20 w ciągu roku, no więc wtedy no już raz na kilka tygodni, no to jest temat. Wtedy wszystkie największe media też o tym piszą. Teoretycznie te artykuły są informacyjne. Piszą o tym, że do tego pożaru doszło. No, ale tylko, podtekst tego jest szerszy niż tylko niemożność tylko ugaszenia właśnie, takiego samochodu. Że informujemy wyłącznie o pożarach tej konkretnej technologii. Nie informujemy o kilkudziesięciokrotnie czy częstszych pożarach innej technologii. To w zasadzie ta informacja zamienia się w dezinformację, bo budujemy fałszywy obraz rzeczywistości u czytelnika, bo on czyta tylko o tych pożarach, tak? Czyli zaczyna mieć przeświadczenie, że nie ma innych pożarów. I to również w odniesieniu do elektrowni jądrowych, czy w odniesieniu do OZE, widzimy, że ciągle ta dawka właśnie takiego zagrożenia, tego poczucia zastraszenia, budowania na emocji lęku, na strachu, ona ciągle jest obecna, szczególnie właśnie w stosunku do technologii, których nie do końca znamy. To jest biologicznie uwarunkowane, że my się jako gatunek nieco bardziej będziemy interesować tym, co zagraża, tym, czego się boimy. I dlatego być może też media piszą sensacyjnie, o clickbaitują różne tego typu elementy. Mamy takie poczucie i też widzimy to w badaniach, że ten negatywny obraz jest wciąż obecny w stosunku do różnego rodzaju technologii, również tych, o których tu dzisiaj rozmawiamy. I napędzany jest także przez media, ale to jest taki miecz obusieczny, bo z jednej strony my się tym interesujemy, bo po prostu może to dotyczyć potencjalnego zagrożenia w stosunku do nas, ale z drugiej strony również powinniśmy dać w którymś momencie tę granicę i właśnie również pokazywać te pozytywne aspekty, te, o których między innymi dzisiaj mówimy, i o tym, w jaki sposób tym fake newsom zaprzeczać. News albo fake news. Dziś przypomnę, w audycji rozmawiamy o potencjale dezinformacyjnym wokół tematu budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Taki jest też tytuł raportu z badania dezinformujących kont, sieci powiązań i narracji. To badanie przeprowadziło NASK wraz z Polskim Towarzystwem Bezpieczeństwa Narodowego. Zauważyłem, że na potrzeby zgromadzono, przetworzono ponad 60 tysięcy wpisów opublikowanych przez 21 tysięcy profili. Ogromna liczba. W zasadniczej części tego procesu badawczego wytypowano do dalszej analizy tylko 152 konta, takie myślę wiarygodne, sprawdzalne. Następnie poddano, przetworzono łącznie ponad 3000 wpisów. Ale co mnie zastanawia, może i zatrważa, treści dezinformujące wykorzystują strategie perswazyjne. No i tutaj włos się na głowie jeży, jakie to te strategie? Najróżniejsze, też dzisiaj już chwilę o tym mówiliśmy. Te clickbaity już się pojawiły. Clickbaity już się pojawiły, sensacja już się pojawiła. Natomiast zauważyliśmy, że w części te konta, które nawet zaszeregowaliśmy jako właśnie ci twórcy narracji dezinformacyjnych, ci, którzy tworzą te materiały, tworzą te zdjęcia, tworzą te wideo, manipulują ich kontekstem, zafałszowują to, czym one są. Nawet oni nie używają tylko i wyłącznie na przykład fałszywego twierdzenia, które moglibyśmy po prostu obalić, pokazać, tak, to jest nieprawda, owszem, trwa to dużo dłużej. Za łatwo by było, oczywiście. Dlatego część komunikatów, nawet powiedziałabym, że zdecydowana ich większość, mniej więcej 60-70%, ukrywana jest właśnie pod takim płaszczykiem niby opinii, niby spekulacji, niby tutaj jakiejś pomniejszej manipulacji, natomiast one są oparte na tych fałszywych twierdzeniach, a tylko ich wydźwięk, ta strategia perswazyjna, którą możemy ją opisać, jest inna. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że dużo trudniej wówczas taki materiał usunąć. Dużo trudniej jest dowieść, że on jest fałszywy, powinien być ściągnięty, zablokowany. Że jednoznacznie, tak? Możemy stwierdzić. Czyli takie poddawanie w wątpliwość naszego oglądu na sprawę. Tak jest. I to jest ten wątek, ten element, o który powinniśmy właśnie przyszłościowo myśleć, jak blokować również takie elementy. Oczywiście nie opinie same w sobie, które nie mogą być fałszywe, ale takich dezinformatorów, które widzimy, że zaszywają tą fałszywą informację właśnie tylko pod płaszczykiem innych form. No bo to nie tylko spekulacje, hiperbolizacja, zarzucanie danymi, zastraszanie, o czym mówiliśmy, plotka, clickbaity, sugestia. Te najmniej straszne to chyba satyra, żart, ironia. Najmniej straszne, ale z drugiej strony one też pokazują, na przykład śmieją się ze sprawczości państwa polskiego, bo co ciekawe, większość z nich właśnie dotyczyła takiego kontekstu antypolskiego, tego, że my nie jesteśmy do tego zdolni, tego, że my się tylko kłócimy w jakiś sposób, a nie jesteśmy w stanie absolutnie żadnej inwestycji przeprowadzić w trzeciej RP. Także takie żarty, które bazują również na tych różnych fałszywych przekonaniach, na tych, które mają nas zniechęcić jako opinię publiczną do tych czy innych inwestycji, również mogą być szkodliwe. Rzeczywiście, nie damy rady wybudować elektrowni atomowej, no przez to historyczne dziedzictwo głośnych katastrof, Czarnobylu, Fukushimie, latami wyraźnie utrzymywał się ten sprzeciw opinii publicznej prowadzący do, nie wiem, czy możemy tak jednoznacznie powiedzieć, do tego zastoju przemysłu nuklearnego. Tak, to jest największa bolączka energetyki atomowej. Rzeczywiście, że o ile w latach 70. mieliśmy, zwłaszcza na Zachodzie, ale w państwach bloku sowieckiego też, mieliśmy ogromne kompetencje. Właściwie inżynierowie przechodzili z jednej budowy na drugą. Koszty inwestycyjne w związku z tym spadały. No to wówczas po katastrofie w Czarnobylu sytuacja się odwróciła. Zaczęliśmy odchodzić od tej technologii globalnie, coraz mniej budować bloków atomowych i teraz powoli zaczynamy gdzieś tam reaktywować tą technologię w takim lub w innym zakresie, no bo też SMR-y są jakąś próbą podzielenia tych wysokich kosztów inwestycyjnych na mniejsze bloki, po to, aby łatwiej było je sfinansować. I tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie na taką właśnie energię, prawda? Między innymi w Wielkopolsce, na Górnym Śląsku. No i też możemy je wówczas łączyć rzeczywiście z zapotrzebowaniem na ciepło, więc jeszcze jakby zwiększać efektywność wykorzystania tego paliwa, bo rzeczywiście, jeżeli to będzie w miarę lokalnie, to można to ciepło przesyłać do procesów technologicznych choćby. No i dzisiaj główną bolączką jest znalezienie finansowania, bo mówimy tutaj o inwestycjach, które nie są tak powtarzalne, tak skalowalne, jak no, choćby budowa tych wiatraków, o których wcześniej mówiliśmy. To jest gigantyczne przede wszystkim, tak? Stąd też się rodzą fake newsy na temat tych wpływów zagranicznych, obcych, którzy mieliby decydować później, tak? No bo wkładają w to olbrzymie nakłady finansowe. Tak jest. No i teraz niestety politycy nie zawsze tutaj stają na wysokości zadania, bo w Polsce właściwie do dzisiaj nie znamy modelu finansowania tej elektrowni, na jakim moglibyśmy się opierać. Gdybyśmy go poznali, gdyby ta rozmowa o tym modelu była bardziej otwarta, myślę, że uniknęlibyśmy, czy wytrącili z ręki trochę narzędzi do takiej dezinformacji, tylko skupilibyśmy się na konkretach, na liczbach, na tym, jak to zrealizować, a na razie politycy no, trzymają przy sobie tą wiedzę, niechętnie się nią dzielą, w związku z tym też budują przestrzeń do tego, aby tą niepewność odbiorców, obywateli gdzieś tam podsycać. News albo fake news. Tym bardziej w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, no bo tutaj już nie mówiąc o aspektach ekonomicznych, to dążenie do neutralności klimatycznej też zostało skonfrontowane z kryzysem energetycznym po rosyjskiej agresji na Ukrainę i skutkami wynikającymi z ograniczeń handlu z Rosją. Te niedobory na rynku paliw kopalnych no, zaburzyły funkcjonowanie sektora energetycznego, co jak wiemy doprowadziło do wzrostu cen do poziomu nienotowanego od dekad. Wyraźnie pogorszyło nastroje opinii publicznej. Zatem komu wierzyć, komu nie wierzyć. I to też jest ciekawe, że kryzys energetyczny był związany z kryzysem paliw kopalnych, ceną paliw kopalnych, gazu ziemnego, węgla kamiennego, okresowo ropy naftowej, a umiejętne trollowanie tego tematu, czy umiejętna dezinformacja sprawiła, że nabraliśmy w Unii Europejskiej przekonanie, że to właśnie te technologie, które mają nas uniezależnić od paliw kopalnych, czyli energetyka odnawialna, baterie, atom, że to one są w zasadzie no, poniekąd winne temu, tak? Czyli ten zwrot technologiczny, jaki Unia chce wykonać, jaki wykonują też Chiny, czy USA jednocześnie, tak? Tylko u nas to jest otoczone tym zielonym ładem i jest wykorzystywane jako to narzędzie, właściwie taka ładna klamra do dezinformowania, tak? Że jakby nikt nie mówi o tym, że no właśnie przez to zależność od paliw kopalnych, bo Europa nie ma już swoich surowców, wydobyła je one. To, co mamy, już generalnie nie opłaca się tego wydobywać. Byłoby to absurdalnie drogie i tak bylibyśmy niekonkurencyjni. Jesteśmy uzależnieni od zewnątrz, tak? Uzależnieni od importu. Chin między innymi. I te próby uniezależniania z kolei od tego no, są wykorzystywane właśnie dokładnie odwrotnie niż kierunek, w jakim w rzeczywistości one mają nas poprowadzić. Ale z drugiej strony te sytuacje, o których tutaj mówimy, one mogły też przyczynić się do tego, tak obserwacyjnie mówię, do wzrostu właśnie tego poparcia w społeczeństwie dla między innymi budowy elektrowni jądrowej, czy wzrostu zaufania, gdy jednocześnie mamy do tego właśnie informacje, przestajemy się nieco obawiać tej technologii, no to zauważyliśmy ten wzrost w społeczeństwie. Także być może te właśnie sytuacje, trudne sytuacje w kontekście takim międzynarodowym być może przyczyniły się do tego, że my jako społeczeństwo no widzimy, że jest to zapotrzebowanie, że do czegoś musimy się ustosunkować, nieco przestać bać tej technologii i faktycznie otworzyć się na nowe rozwiązania. Komentarz ekspercki, który natrafiłem w sieci, Wojciecha Jakubika z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego mówi, że Polacy nie boją się chmury radioaktywnej, którą próbowali ich straszyć Rosjanie, jednakże mimo wysokiego poparcia energetyki jądrowej mogą zostać zdemobilizowani potęgowaną dezinformacją właśnie z użyciem narracji ekonomicznej. Co jeszcze? Jakie narzędzia jeszcze mogą się pojawiać w takiej walce, no, w geopolityce, w strategii międzynarodowej, gdzie ta polityka atomu no, jest na stole, tak bym powiedział. wydaje mi się, że też te elementy, o których mówiliśmy, one się dość dobrze tutaj przekładają i możemy właśnie te wszystkie i zastraszające, i te w stosunku do tego, jakie korzyści będzie miała ta arena międzynarodowa na Polsce i tego właśnie, jak nas to kolokwialnie mówiąc, zaboli po kieszeni ta inwestycja i tego, w jaki sposób ona, na ile jest ekologiczna, no to tutaj jakikolwiek temat byśmy nie poruszyli, to wydaje się, że zestaw tych treści, które mogą nami manipulować, jest stosunkowo podobny, tylko on będzie się zmieniał w szczegółach. I też działa w innych krajach, tak? W sąsiadujących, choćby na Litwie? Wydaje się, że tak. Jak porównywaliśmy badania między innymi z Litwy, z Ukrainy, które właśnie w kontekście gdzieś tam elektrowni jądrowych były przeprowadzane, no to widać podobne treści, które w związku z tym się pojawiały. Widać właśnie między innymi to straszenie Czarnobylem. Widać to, że będą te państwa uzależnione na przykład od amerykańskiej technologii, że będą na ich łasce i tak dalej, i tak dalej. Te elementy takie dezinformacyjne, na których te większe części są budowane, faktycznie są podobne. My w swoim badaniu nie zobaczyliśmy jednoznacznie, że była prowadzona jakaś kampania dezinformacyjna w tamtym badanym okresie czasu, ale to nie znaczy, że ona nie została przeprowadzona wcześniej, ani że nie zostanie przeprowadzona później, gdy za chwilę być może ten temat medialnie powróci. Używana, bo działa, tak? Na wielu polach i w wielu krajach. Jeszcze jeden komentarz ekspercki Krzysztofa Izaka z Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego, bo wydaje mi się, że ten temat, czy wątek ekologiczny tu może mało wybrzmiał. Organizacje ekologiczne, które kiedyś nie stroniły od ekoterroryzmu, obecnie są przychylnie nastawione do technologii jądrowych, uznając je za najmniej groźne dla środowiska naturalnego. No myślę, że to się zmienia w jakimś stopniu, tak? Bo widzimy, jakim wyzwaniem jest dekarbonizacja gospodarki, kiedy jednocześnie na przykład dekarbonizując ciepłownictwo i transport, zwiększamy zużycie energii elektrycznej jako tego nośnika energii, który będzie najpowszechniej wykorzystywany w przyszłości. Jednocześnie musimy dekarbonizować i produkować coraz więcej energii, więc mówimy tutaj o ogromnych ilościach i powoli wyzwaniem staje się nawet dostępność terenów pod inwestycje, na przykład farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe. Tutaj energetyka atomowa, która jest skoncentrowana w jednym obszarze, ma swoją zaletę w postaci małego obszaru, prawda? Tak. Określonego. Tak, więc to jest akurat jakaś jej potężna zaleta w zderzeniu z tą ilością energii, jakiej będziemy potrzebować, zwłaszcza, że też ta poprawa efektywności energetycznej nie idzie pewnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, więc może się okazać, że tej zielonej energii będziemy potrzebować jednak więcej, niż gdybyśmy rzeczywiście poważnie potraktowali temat redukcji zużycia energii tam, gdzie ją marnotrawimy dzisiaj. Te narracje właśnie ekologiczne w stosunku do tych antyjądrowych, antyatomowych, to również tutaj przewidujemy, że one będą potęgowane, ale one będą odnotowywały znaczny wzrost i znaczne taką profesjonalizację, ale nie w stosunku do, mamy takie poczucie ogółu osób, które gdzieś po tej platformie X są rozsiane, ale w stosunku właśnie do bardzo konkretnych grup, między innymi właśnie do tych branżowych różnych instytucji, do branżowych osób zajmujących się tym, także myślę, że one w najbliższym czasie będą otrzymywały tą dezinformację dużo bardziej sprofesjonalizowaną, ale właśnie pod tym względem narracyjnym, ekologicznym. A merytorycznie też będzie to stało na wyższym poziomie, czy będziemy się przerzucać argumentami, bo gdzieś wyczytałem w mediach społecznościowych, jak to będzie? Trudno powiedzieć, o której grupie mówimy. O której grupie mówimy. No wydaje się, że już w ogóle wiemy więcej na temat energetyki jądrowej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Także wydaje mi się, że gdzieś zmierza to jednak w tą stronę, że będziemy mieć nieco więcej wiedzy, a właśnie dezinformacja bazuje w dużej mierze na tej luce wiedzy, także powinniśmy myśleć o tym, w jaki sposób ją zapełniać. News albo fake news. Czyli edukacja. O, właśnie. Edukacja. No to na koniec jeszcze taki wątek edukacyjny, bo między innymi też badając różne fake newsy, które pojawiają się na ten temat, trafiłem na serwis Demago, który zebrał 5 fake newsów o atomie i energetyce atomowej. Gdyby państwo zechcieli tak pokrótce, na pewno wiarygodnie, ale obalić te mity, to myślę, że słuchacze i ja bylibyśmy wdzięczni. Elektrownia atomowa emituje szkodliwe promieniowanie. No nie, oczywiście nie emituje. Właściwie można stać nad reaktorem i już sama woda demineralizowana niemal że całe promieniowanie z rdzeni wyłapuje. No tam pracują ludzie, którzy są naprawdę świadomi tego, co robią. I idą do tej pracy, będąc po studiach wyższych z fizyki jądrowej na przykład. Świadomie zagrożenia. Więc tak, gdyby to promieniowanie wydostawało się poza naprawdę bardzo niewielką strefę, to no, ciężko byłoby znaleźć kogoś, kto chciałby tam pracować. Tak więc oczywiście badamy bzymetrami całą okolicę elektrowni atomowej, stąd też wiemy, czy doszło gdzieś czasami, bo tak się dzieje, uwolnienia niewielkiej ilości promieniowania i możemy szybko zareagować. To jest jakby potwierdzenie tego, że nie emituje promieniowania na zewnątrz. Energetyka jądrowa szkodzi środowisku, to drugie. Energetyka atomowa może znacząco nam pomóc w walce ze zmianami klimatu, w uniezależnieniu się od paliw kopalnych, czyli od wyciągania tego dwutlenku węgla, który został zgromadzony pod ziemią w postaci łańcuchów węglowodorowych choćby. Tak więc może bardzo pozytywnie wpłynąć na środowisko. To jest też takie typowe twierdzenie wytrych, które używane jest, przekładane jest na bardzo wiele elementów, które w jakiś sposób widzimy, które się boimy, które są nowe i tutaj między innymi na przykład technologia 5G w stosunku dokładnie te same hasło moglibyśmy do tego przyłożyć, tak samo w stosunku do innych zdrowotnych kwestii, do innych technologicznych kwestii. To jest po prostu taki typowy, sztampowy przykład dezinformatorów, bardzo często używany. Idźmy dalej. Odpady z elektrowni są niebezpieczne i źle utylizowane. To już wiemy na przykładzie choćby reaktora Maria w Świerku pod Warszawą, prawda? Tak, dzisiaj zarządzamy tymi odpadami. One są, procedury związane z tymi odpadami są bardzo restrykcyjne. Wszyscy bardzo uważają na to, jak postępujemy z tymi odpadami. No właśnie, bo pamiętajmy, co dzieje się ze zużytym paliwem jądrowym? Bo pamiętajmy też, że każdy szpital produkuje odpady promieniotwórcze, więc tak naprawdę mamy procedury związane z tym, jak nimi zarządzać. Z wypalonym paliwem będziemy postępować w ten sposób, że ono najpierw będzie schładzane jeszcze na terenie elektrowni, przechowywane przez kilka dekad i później będziemy transportować je, albo one będą czekać jeszcze na to składowisko takie wieczyste, albo będzie jakieś pośrednie składowisko być może, a ostatecznie musimy je złożyć w depozycie, przynajmniej w dzisiejszej technologii atomowej, ona też się zmienia, tak jak mówiliśmy. Musimy je złożyć wieczyście, czyli tak naprawdę na tysiące lat w bezpiecznym miejscu, zalać betonem, zakopać i zapomnieć. Sarkofag. A można ponownie wykorzystać zużyte paliwo? Można w nowszych technologiach, nad którymi dzisiaj się pracuje, właśnie po to, aby wykorzystać zdecydowaną większość tej energii zgromadzonej w paliwie atomowym i wówczas też zmniejszamy znacząco ten czas rozpadu tych związków promieniotwórczych, więc też skracamy okres później przechowywania tego wypalonego paliwa znacząco. A co z wodą z elektrowni? Przede wszystkim woda, która jest w tym układzie wyspy atomowej, bo tam potrzebujemy też tej wody, ona się nigdy z niej nie wydostaje, czy nigdy nie powinna obiekt się zamknięty. Wydostać. Mhm. To jest obiekt zamknięty. Dopiero wokół niej mamy ten obiekt taki konwencjonalny, związany z produkcją pary i ta para, którą widzimy na przykład z tych chłodni kominowych, takich wielkich kominów szerokich, to jest woda, która nigdy nie miała żadnego kontaktu z promieniowaniem. I nie są to żadne dymy, zanieczyszczenia, skażenia, tylko to jest para czysta para wodna. Mhm. No, chyba najbardziej nośny z fake newsów, elektrownia jądrowa stale grozi wybuchem. To taka tykająca bomba atomowa. Przede wszystkim w zupełnie innej technologii mieliśmy do czynienia rzeczywiście z katastrofą w Czarnobylu. Dzisiaj nie wykorzystujemy już tej technologii w ogóle w energetyce atomowej na Zachodzie, więc jakby to już nam odpada. Ryzykiem największym jest stopienie rdzenia, czyli nie wybuch, zniszczenie obudowy reaktora, tylko jej przetopienie. Natomiast też mamy dzisiaj systemy pasywne bezpieczeństwa, które w przypadku awarii automatycznie zatrzymają nam reakcję wewnątrz reaktora bez udziału człowieka i to w zasadzie nam gwarantuje bardzo, bardzo, bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Czyli współcześnie budowane elektrownie są bezpieczne. I to również jest taki typowy przykład tego, w jaki sposób zastraszyć tą opinię społeczną, w jaki sposób przekonać ją. Pewnie ktoś ma oczywiście w tym interes, aby Polska takiej inwestycji nie miała. No i między innymi na tym właśnie strachu bazuje się, aby tego nie było. I faktycznie zauważamy też w tych badaniach takich przestrzeni informacyjnych, przestrzeni też medialnych, że to jest bardzo często poruszany temat w mediach, no bo jest nośny, jest, prawda, jest katastrofa, dużo więcej wtedy klików, lajków się w związku z tym pojawia, dlatego też te przekazy medialne takie dotyczące tych elementów później krążą bardzo, bardzo długo, my jesteśmy z nimi zaznajomieni, czytamy, interesujemy się, co dalej, a z drugiej strony widzimy też, że dezinformatorzy ciągle później do tego się odwołują, ciągle na tej kanwie budują i to nie tylko w naszym kraju, ale również przynajmniej w tych państwach naszych ościennych, ale również w innych europejskich, także zauważamy takie dezinformacyjne twierdzenia. No i pojawiają się wpisy, że na przykład w Niemczech ze względu bezpieczeństwa zamyka się elektrownie jądrowe. To też takie bardzo wymowne w swojej narracji. Tak, no Niemcy podjęli taką decyzję już na dekadę temu. Wielu różnych względów, mieszanki może względów, gdzieś tam obaw społecznych z kwestiami ekonomicznymi. Ale też być może wpływu na tą sferę właśnie informacyjną, właśnie kierowaną w stosunku do tych branżowych osób, do tych, które zajmowały się, do organizacji, które zajmują się w jakiś sposób klimatem, które w jakiś sposób myślą, jak to najlepiej rozwiązać. Być może tutaj ta sfera również informacyjna była zagrożona w stosunku do profesjonalistów. Tak, no Niemcy przede wszystkim jakby założyli, że ich transformacja energetyczna będzie oparta na energetyce odnawialnej, gdzie mogą zdobyć kompetencje i utrzymywać swój bardzo wysoki eksport, bo to jest kraj żyjący z eksportu technologii. Oczywiście wiemy, że to ma różne swoje losy. No, w przypadku fotowoltaiki tak zmieniło się to diametralnie względem tego, co Niemcy planowali. Złożony temat. Myślę, że do którego jeszcze będziemy wracać w naszych spotkaniach. Jak słyszeliśmy, energetyka jądrowa jest obszarem o szczególnym zapotrzebowaniu na wiarygodne, te transparentne przekazy. Jednocześnie jest taką przestrzenią wyjątkowej wrażliwości na dezinformację. Zresztą z kilku względów, o czym dziś rozmawiałem z naszymi gośćmi. Anita Kwiatkowska, ekspertka NASK i Bartłomiej Derski z serwisu Wysokie Napięcie. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. News albo fake news. To była powtórka programu. Nic straconego.